Az én rózsám olyan szép, szeme színe tengerkék, nekem csillog, nekem ragyog esténként. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum dum dum. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum. Az én babám szépen jár, neki szól az én nótám, gyere romnyi mulas velem szép babám. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum dum dum. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum. Négy, öt, hat, hét, gyere, ne félj semmit, csak a zene legyen elég. Pörgesd, forgasd, emeld a lábad a hangulatoddal, fokozd a lázat, ha úgy érzed, nem elég, elég már. Tudnod kell neked ezeket rég már. Érezd a ritmust, vedd fel az ütemet, táncoljon az is, aki minket nem szeret. Aki minket nem szeret, verje meg a szent kereszt, verje meg a szent kereszt a bubánat. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum dum dum. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum. Aki minket nem szeret, verje meg a szent kereszt, gyere gyere gyere mutatom a szívemet. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum dum dum. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum dum. Gyerünk, gyerünk, hiszen neked szól a zene, veled lüktetünk, nehogy megegyen a fene. Figyelj ránk, hiszen érted vagyunk, nehogy elhidd bárkinek, hogy békén hagyunk. A zene a mi sodor, ami elrepít téged, hamarosan úgyis megszédít. Érezd a ritmust, vedd fel az ütemet, táncoljon az is, aki minket nem szeret. Yari dadi dadi dadi dum dum dum dum dum. Yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum, yari dadi dadi dadi dum dum.